to był świetny wieczór, a dzięki magii radia wydarzy się on jeszcze raz. Retransmisja koncertu Agnes Obel na naszej antenie w niedzielę tuż po 19. Polecam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. To program Trzeciego Polskiego Radia, minęła północ, jest sobota, 16 listopada. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Klęska polskich piłkarzy w meczu Ligi Narodów z Portugalią, przegrali 1-5. Łukasz Rzet, podejrzewany o spowodowanie wypadku na trasie Łazienkowskiej, tymczasowo aresztowany. W Budapeszcie zmarł jeden z najbardziej płodnych pisarzy świata, István Nemer. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Porto z Portugalią 1-5 w meczu piątej kolejki grupy A1 Ligi Narodów. Selekcjoner Michał Probierz uważa, że kontuzje odniesione przez jego zawodników miały kluczowy wpływ na postawę zespołu. Pierwszą połowę kontrolowaliśmy spotkanie, mimo że tam jedną sytuację, którą miała Portugalia, my mieliśmy swoje sytuacje i szkoda, że nie zdobyliśmy tej bramki, ale to w piłce czegoś takiego nie ma. No i chyba ten splot okoliczności, który był później, no że Bartek Bereszyński, który Leo wyeliminował i grał bardzo dobre spotkanie, bo mógł też zdobyć bramkę, zszedł z powodu kontuzji, no i Janek Bednarek zszedł w przerwie też z powodu kontuzji i tutaj mieliśmy bardzo duże problemy. W drugim spotkaniu grupy A1 Szkocja pokonała Chorwację 1-0. W tabeli prowadzi pewne awansu do fazy pucharowej Portugalia przed Chorwacją, Polską i Szkocją. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora o dalszy areszt dla Łukasza Rzet, podejrzanego o spowodowanie wypadku samochodowego na trasie Łazienkowskiej. Wcześniej podejrzany usłyszał zarzuty, przyznał się, ale odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura ujawniła niektóre materiały zebrane w czasie śledztwa. Prokurator Piotr Skiba mówił, co działo się m.in. w samochodzie kierowanym przez sprawcę wypadku. Łukasz Rzet, kierując pojazdem, na chwilę przed zdarzeniem trzymał w ręku telefon komórkowy, którym nagrywał swoją jazdę. Nie zabezpieczyliśmy tego telefonu komórkowego. Zwróciliśmy się do strony niemieckiej o zabezpieczenie go i przekazanie, jeśli takowy będzie posiadał. Telefonu nie zabezpieczono, gdyż w trakcie zatrzymania ten telefon nie był ujawniony. W wypadku, który spowodował Łukasz Rzet, zginęła jedna osoba, 3 zostały ranne. Grozi mu do 12 lat więzienia. Kanclerz Niemiec przedstawił prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi stanowisko, z którym Polska się zgadza, tak mówi minister spraw zagranicznych. Jak dodaje Radosław Sikorski, polski rząd od razu dostał relację z rozmowy między Olafem Scholzem a Władimirem Putinem. Wymieniłem się już wiadomościami z premierem Donaldem Tuskiem. Premier zdał relację ze swojej rozmowy z kanclerzem Scholzem. Bardzo dobrze, że kanclerz Niemiec prawie natychmiast zdał relację polskiemu premierowi z tej rozmowy i z tego, co mówi kanclerz Niemiec, wynika, że on tam prezentował coś, z czym Polska się zgadza. Mianowicie, że nie mogą zapaść żadne decyzje, które dotyczą Ukrainy, bez Ukrainy. Kanclerz Niemiec miał jednoznacznie potępić rosyjską inwazję na Ukrainę, domagał się zakończenia wojny i wycofania rosyjskich wojsk, a także nalegał na zawarcie sprawiedliwego pokoju z Ukrainą. Zarzut korupcyjny i 3 zarzuty oszustwa dla Jacka Sutryka. Prezydent Wrocławia został zatrzymany w czwartek w śledztwie w sprawie uczelni Collegium Humanum, po czym wyszedł na wolność za poręczeniem majątkowym. W piątek prokuratura poinformowała, że w odrębnej sprawie dotyczącej Collegium Humanum zarzuty otrzymał także były europoseł PiSu Karol K. Do sprawy odniósł się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Pytany o kwestię zatrzymań powiedział, że w końcu organy ścigania zajmują się tym, czym powinny, a nie przeciwnikami politycznymi. Być może takich rzeczy będziemy dowiadywać się jeszcze więcej. Jeszcze intensywniej będziemy zapoznawać się z dziedzictwem tych poprzednich lat i tym bardziej stanowczo musimy się od niego odciąć. Nie ma już słów i nie ma takich przymiotników i nie ma już takich stopniowań, w których można by było opisywać swoją reakcję na te rzeczy, które wychodzą na światło dzienne. W sumie 55 podejrzanym w sprawie Collegium Humanum przedstawiono 196 zarzutów. W Budapeszcie zmarł najbardziej płodny pisarz świata István Nemer. Wydał on aż 800 książek. O śmierci pisarza poinformowało we wpisie w mediach społecznościowych jego żona. Znalazły się tam słowa, że zmarł on w wieku 80 lat po udanym i niezwykle produktywnym życiu. O tym, że było produktywne, wiedzą wszyscy czytelnicy. Nemer wydał w swoim życiu aż 800 książek, co jest absolutnym rekordem świata. Wyprzedził nawet królową brytyjskiego romansu Barbara Cartland. Kilka dni temu z okazji wydania 5 książek jednocześnie i 80. urodzin wydawca zorganizował Nemeremu w Bibliotece Narodowej imienia Széchenyiego jubileuszowy wieczór autorski. Godzinę po imprezie pisarz doznał zawału serca i został przewieziony do szpitala. Co ciekawe, István Nemer nie był autorem, który pisał nic nieznaczące utwory po to tylko, aby nabić licznik publikacji. Na Węgrzech jest ceniony jako autor wielu udanych powieści science fiction, esperantysta i tłumacz. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy możliwy przelotny deszcz, od rana lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, nad ranem od minus 3 stopni na Podhalu do plus 2 w Małopolsce i 7 nad morzem, w ciągu dnia 5 na wschodzie, 10 w centrum i 11 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa z Bielska-Białej, prosto z 22. jazzowej jesieni imienia Tomasza Stańko. Tu w studiu Polskiego Radia Katowice w Bielsku-Białej Marek Szymik i Mariusz Owczarek, przy Myśliwieckiej 357 Elżbieta Różycka. Przed nami dwie godziny rozmów o tym, co już się stało. Otworzyliśmy dzisiaj 22. edycję festiwalu. Pewnie czas trochę pogadamy o historii długiej, bo już 22-letniej jazzowej jesieni. Będą goście, no i przede wszystkim także muzyka związana z festiwalem. Zaczynamy od, nie mogliśmy zacząć inaczej, zaczynamy od muzyki Tomasza Stańko. Mademoiselle K. To kompozycja Tomasza Stańko z płyty Chameleon. To jest płyta, która ma specyficzną historię. Powstała w Atenach, wydana została w Grecji w 1989 roku na winylu. W Polsce na kompakcie dopiero w roku 2006. Mam do tego albumu pewien sentyment, stąd na początek naszego dzisiejszego spotkania festiwalowego wydania audycji Mało Obiektywnie właśnie muzyka z płyty Chameleon. Tomasz Stańko, Janusz Skowron i Apostolis Antimos. Mademoiselle K. Kto wie, może ta płyta jeszcze wróci w tym specjalnym wydaniu audycji Mało Obiektywnie prosto z 22. jazzowej jesieni imienia Tomasza Stańko w Bielsku-Białej. Trójka jest w tym roku patronem tego wydarzenia, z czego się bardzo cieszymy. A za chwilę w naszym studiu pierwszy gość. Jak najdalej. Tak jak w kinie, zaśpiewała Dorota Miśkiewicz. Zagrali na fortepianie Leszek Możdżer i także Atom String Quartet. 17 minut po północy w naszym studiu, w studiu Polskiego Radia w Bielsku Białej. Dorota Miśkiewicz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dawno się nie spotykaliśmy na tej antenie. Bardzo jest mi miło, że się spotykamy wreszcie. Tym bardziej się cieszę, że udało się cię zaprosić, bo no, pora dość późna, ale takie jest życie festiwalowe, prawda? Tak, będziemy spać szybko po prostu. Właśnie. Dorota, jutro, właściwie już dzisiaj, jesteś uczestniczką ważnego koncertu Sławka Kurkiewicza, który zresztą będzie moim gościem za chwilę. Ale tak dawno się nie słyszeliśmy na antenie Trójki, że generalnie chciałem cię zapytać, co u ciebie? To ja zacznę od tego pierwszego zdania, czyli od koncertu Sławka Kurkiewicza. Przede wszystkim się przeogromnie cieszę, że zagramy ten program jutro. Cieszę się, że jestem właśnie, jego częścią. Jak on wygląda z twojej perspektywy? No jest to piękna muzyka. Przede wszystkim muzyka Tomasza Stańko, zaaranżowana przez Sławka, który grał z nim przez wiele lat, więc on sobie wybrał te utwory, które mu pasowały akurat do tego projektu. I zebrał tych muzyków, z których w pewnym sensie ulepił ten projekt, ale nie chcę też za dużo mówić, bo domyślam się, że to jest jego działka i on za chwilę będzie o tym mówić. Dla mnie to jest fantastyczne wyzwanie, żeby móc pośpiewać sobie wokalizy, że to nie są piosenki, tylko to są wokalizy, więc coś, co ja bardzo lubię robić, a nie masz nie zbyt tak często okazji. Często mam okazję, tak. No właśnie. W ubiegłym roku ukazała się twoja ostatnia płyta Jak dotąd? Tak, we wrześniu w zeszłym roku to była płyta, którą nagrałam dużo wcześniej w Rio de Janeiro z muzykami brazylijskimi, więc nie ukrywam, że cały czas żyję też tym projektem i cały czas koncertujemy, niekoniecznie w brazylijskiej odsłonie, tylko gram to z muzykami polskimi, chociaż trasę z brazylijskimi też mieliśmy po Polsce. I zamierzam też wydać płytę winylową niedługo, więc no, cały czas pracujemy z tymi piosenkami. A gdybyś mogła przypomnieć słuchaczom Trójki tak w kilku słowach, jaka to jest ta płyta ostatnia? Przede wszystkim to Ninio Horta, to jest słowo klucz, bo nagraliśmy tę płytę razem i to są jego piosenki. To jest postać w Brazylii dosyć znana, nawet kultowa w niektórych miejscach. I to są jego utwory, które ja śpiewam. Utwory wybrane przeze mnie z internetu i kilka moich piosenek, które on zgodził się zagrać i zaśpiewać. Taka właściwie można powiedzieć, że to jest rejestracja przyjaźni polsko-brazylijskiej, bo grają Brazylijczycy, czyli Toninho Horta, gra Michael Pipoquinha, wspaniały basista, gra Armando Marçal, który grał w Pat Metheny Group na instrumentach perkusyjnych, a reprezentantami Polski poza mną, znaczy jestem ja, oraz Bodek Jankę, perkusista Polak, który mieszka w Berlinie, który jak się okazało też bardzo lubi brazylijskie rytmy, więc mogliśmy połączyć siły. Ale ta miłość do muzyki brazylijskiej to jest u ciebie dłuższa historia, dłuższa opowieść, zdecydowanie. No, właściwie od kiedy pamiętam. To zawsze bardzo lubiłam i nie wiem skąd mi się to wzięło, po prostu bardzo lubiłam. I na każdej z płyt jest jakaś piosenka, która ma taki posmak brazylijski. Najbardziej brazylijską płytą przed Bons Amigos to była płyta Caminho. I tam też zaprosiliśmy brazylijskiego perkusistę, który wtedy przyjechał z São Paulo, przyleciał do Warszawy i nagrał nam instrumenty perkusyjne. I co ciekawe, to jest już taki szczegół techniczny, obie te płyty i ta ostatnia Bons Amigos i tamta Caminho, czyli te najbardziej brazylijskie płyty, obie zaczęły się od nagrania instrumentów perkusyjnych, a perkusja dogrywała już do gotowego materiału, czyli tak naprawdę bardzo trudne wyzwanie dla perkusisty, który wyznacza puls, wyznacza rytm, nagle on się musi dokleić do tego pulsu i rytmu, który już został wcześniej nadany. Ale ten rytm pierwotny, tak jak mówisz, ten taki pierwszy, taka pierwsza przymiarka do tych piosenek, to jednak też świadczy o tym, że w tamtej kulturze, w tamtej muzyce właśnie perkusjonalia, rytm, to jest coś, no, coś takiego bardzo ważnego, od czego się zaczyna myślenie o takiej muzyce. No oni są niezwykle rytmiczni i w ogóle są bardzo też muzykalni. No totalnie, jak sobie obserwuję tego Toninho Horta na różnych mediach, w portalach społecznościowych i on wrzuca, jak gra gdzieś koncert, a te jego utwory naprawdę są trudne. To są trudne melodie. One są na pozór takie one łatwo wydaje przez... się, tak, że one tak, są tak, takie tak. lekkie, takie ale ja nie wiem, czy ja bez nut bym się ich nauczyła. Znaczy, musiałabym je sobie spisać, bo na pamięć nie wiem, czy by mi się udało tak od razu z pamięci powtórzyć. A tu patrzę, że cała publiczność śpiewa te piosenki. Śpiewa je po prostu. Niesamowicie muzykalna, to jest muzykalny naród bardzo. Ten koncert na Jazzowej Jesieni już jutro, a twoje kolejne koncerty, plany? Musiałabym sprawdzić w telefonie, bo teraz nie pamiętam. Wiem, że najbliższy koncert mam w Warszawie w poniedziałek z Markiem Napiórkowskim. Gramy Mokotowskie Zaduszki Jazzowe. Jest takie listopad, wydarzenie. Listopad, to jest taka pora właśnie takich koncertów. Tak, tak. Ale ja koncertuję bardzo dużo. I w tym momencie niestety nie działa mi strona internetowa, więc nie mogę na nią odesłać. Mogę odesłać na mój Facebook, gdzie zdjęcie w tle zawiera wszystkie koncerty. W Warszawie będę kilka razy gościć z jakimiś projektami różnymi kolędowymi. Będę w Poznaniu z projektem kolędowym również w Blue Note. Także w Warszawie w Promie, w Alternatywach na Ursynowie. Ale jeszcze przed wyjściem na antenę powiedziałaś, że ostatnio byłaś w Bielsku Białej trzykrotnie. Tak, bo byłam tutaj na festiwalu moniuszkowskim i właśnie śpiewałam Moniuszkę z orkiestrą symfoniczną. I byłam też jako gość Grzegorza Turnała w jego koncercie. On nagrał nową piosenkę i zaprosił mnie do tej piosenki i myślę, że też niedługo ukaże się cała jego nowa płyta, więc czasami pojawiam się też na jego koncertach. No to się dobrze składa akurat, bo mam przygotowaną piosenkę, którą śpiewacie wspólnie. O, wspaniale. Gram o wszystko. Z pamiętnego koncertu z Teatru Roma. Piano.pl. Tak, który potem ukazał się w wersji wideo, w wersji kompaktowej, tak? Tak. No to jest taki projekt piękne wspomnienia. Dla mnie wyjątkowy, kiedy mogłam zgromadzić wielkich, wspaniałych pianistów polskich na jednej scenie Teatru Roma. A Grzegorz Turnał też występował w tym projekcie jako pianista, więc w tej piosence, jak państwo już się tak nastawiają, że usłyszą Grzegorza Turnała, no to jego głos będzie słyszalny tylko pod sam koniec. A tak to będzie głównie jego pianistyka. Dorota Miśkiewicz, gość specjalny audycji Mało Obiektywnie, prosto z 22. Jazzowej Jesieni imienia Tomasza Stańko. To już cię dłużej nie zatrzymuje. Trochę więcej tego snu zatem przed jutrzejszym koncertem. Bardzo dziękuję. Dziękuję ci bardzo za spotkanie, za rozmowę. Dobranoc. Miłość, bo ja niewiele dbam.

Tamara. Powiedział przed chwilą mój gość, przed wejściem na antenę, ale wspomnienie. Sławomir Kurkiewicz jest naszym gościem w Trójce. Witam cię, dobry wieczór. Dobry wieczór. To już ile lat minęło od tamtego nagrania płyty Abanera? 2000 rok chyba. Chyba trochę wcześniej. Ja dokładnie nie pamiętam ile. No około 30, tak? Można powiedzieć. Tak. Właśnie, bo 30, no. to proszę państwa jest sytuacja wyjątkowa. Bo w tym roku trio Marcina Wasilewskiego, czyli Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz, nasz gość, i Michał Miśkiewicz, ten zespół obchodzi 30-lecie działalności. To jest ewenement, myślę, nie tylko na tak zwanym polskim rynku muzycznym. Świętujecie ten jubileusz właściwie przez cały rok koncertami na całym świecie. Może zanim przejdziemy do tego pomysłu Stańko Shuffle i do jazzowej jesieni, Sławomirze, kilka słów o tym jubileuszu. 30 lat, co z jednej strony jest bardzo długi czas, a ja mam wrażenie, że wy ciągle jesteście głodni nowych wyzwań, ciągle czegoś szukacie. Gdzieś ta droga wciąż szeroka, otwarta. No, ja dosyć podobnie to odczuwam. Myślę, że gdyby nie było jakiegoś naturalnego połączenia między nami, takiego, które wynika z podobnych gustów, z podobnych wzorców, których słuchaliśmy, to by się nie udało tego utrzymać. I to jest rodzaj szczęścia, że też że jesteśmy w stanie się dopasować charakterologicznie, bo to nie jest tylko granie koncertów, to nie jest tylko wychodzenie na scenę i muzykowanie, ale przebywanie w hotelach, podróżowanie. I to jest w zasadzie taka troszeczkę rodzina, można powiedzieć. I to, że udało nam się tak długo funkcjonować, to jest po prostu fart, bym powiedział. Szczęście. Czyli gdzieś jakieś porozumienie dusz. Poznaliście się jako bardzo młodzi ludzie. Jako bardzo młodzi. No, z Marcinem się znamy od 7 roku życia, od 1 klasy szkoły podstawowej. I no, wspólne zainteresowanie to jest bardzo silny motywator i podobne odczuwanie no, zmotywowało nas i zachęciło do tego, żeby grać razem. No, w pewnym momencie spotkaliśmy Michała na warsztatach jazzowych i to był bardzo naturalny proces. Ale też Michał nieraz wspomina o tym, że jemu bardzo zależało, żeby grać z nami. Słyszał nas wcześniej i też dążył do tego, żeby grać z nami. A w zasadzie wszystko się troszeczkę zaczęło za sprawą Jana Peszyna Wróblewskiego, który pokazał nam nuty komedy podczas warsztatów w 1994 roku. No i tak się zrodził pomysł na nagranie naszego debiutu płyty Komeda. Z tym słynnym zdjęciem, o którym też rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Powiedziałeś, że nawet pamiętasz, gdzie powstało to zdjęcie, gdzie zostało zrobione? Zdjęcie było robione, zdaje się, że w Teatrze Małym, w kuluarach Teatru Małego. Natomiast zdjęcie do okładki otrzymaliśmy od Zofii Komendowej, któregoś dnia z Marcinem odwiedziliśmy Zofię Komendową i ona właśnie wtedy udostępniła nam szereg różnych interesujących rzeczy. Rękopisy utworów, właśnie zdjęcie i też rozmawialiśmy a propos płyty i okładki i tak to wyszło. I tak to się wtedy zaczęło, te 30 lat temu. Gdzie Marcin Wasilewski Trio koncertuje obecnie, gdzie za chwilę będzie koncertować, znajdą państwo te daty najszybciej w waszych mediach społecznościowych, bo to jest skrupulatnie umieszczane. Jesteście bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Tam zatem odsyłamy tych z państwa, którzy by chcieli wybrać się na najbliższy koncert Trio Marcina Wasilewskiego. A teraz porozmawiamy, Sławku, o tym koncercie jutrzejszym, a właściwie już dzisiejszym, bo jest za 18 minut pierwsza. Stańko Shuffle. Co to jest Shuffle? Jakbyś tak mógł wyjaśnić w krótkich słowach. No. Zwłaszcza młodzieży, która już używa głównie streamingów do słuchania muzyki. Tam chyba też jest funkcja shuffle. Zresztą. Jest. No, kiedy się pojawił pomysł, czyli propozycja Ani w zasadzie, żebym stworzył zespół pod swoimi skrzydłami, no w pierwszej kolejności pomyślałem o instrumentalistach, to było bardzo naturalne, o instrumentarium, o brzmieniu. To był pomysł Ani, żeby zrobić to z kwartetem smyczkowym. I to od razu mi podsunęło pewne skojarzenia z tym, pewne skojarzenia z przypadkowością, którą Tomasz się fascynował ogólnie. Przypadkowość była dla niego bardzo interesująca. I cała idea powstała, zrodziła się z pomysłu troszeczkę losowego połączenia muzyki, brzmienia muzyki klasycznej i groove'u. Pamiętam, jak Tomasz wspominał, że kiedyś przypadkowo usłyszał Mahlera, w tle którego szedł gdzieś James Brown. Jakoś to mi utkwiło w pamięci. I no i tryb shuffle to jest tryb też, który Stańko lubował się słuchać muzyki, ponieważ nie mógł przewidzieć, jaki będzie następny utwór. To oczywiście nie jest taka losowość kwantowa, prawdziwa losowość, tylko jakiś algorytm tym zarządza po prostu, że aby nie powtarzał wzorców. No i moim algorytmem było, zadając sobie pytanie, co mogę zrobić z takimi wspaniałymi instrumentalistami, aby wszyscy z nas mogli poczuć, niezależnie od tego, czy to jest muzyka improwizowana, czy to są partie improwizowane, czy to są partie interpretowane, żeby wszyscy poczuli radość wolności. Bo to może być po prostu fantastycznym asumptem do muzykowania. Także tak się zrodził pomysł na to. Pamiętam, że to było bardzo szybko. Jakoś Ania zadzwoniła do mnie i pomysł się narodził w ciągu w zasadzie jednego dnia. I to zostało od razu zaakceptowane, klepnięte. No i później była kwestia jeszcze napisania aranży na kwartet smyczkowy, co też jest takim troszeczkę moim debiutem, bo nie specjalizowałem się nigdy w pisaniu aranży, ale podjąłem to wyzwanie. No i oczywiście nie miałem pojęcia, co z tego wyjdzie, natomiast po koncertach, które zagraliśmy z okazji Toastu urodzinowego rok temu, znaczy w 2023 roku w Rzeszowie i w Warszawie, no postanowiliśmy kontynuować ten projekt, bo wszyscy muzycy się dobrze w nim czują i ja też jestem bardzo zadowolony z tego, jak to wyszło. Powiedz, kogo udało się zaprosić do tego wyjątkowego wydarzenia. No, w pierwszej kolejności pomyślałem o Filipie. Filip Dizak to jest trębacz, którego już znałem, w ogóle nie będąc świadomy, że to jest on z płyt kontrabasisty Orlando Le Fleming. Jest taki brytyjski kontrabasista mieszkający w Stanach Zjednoczonych i tam po raz pierwszy słyszałem po prostu jakiegoś trębacza, nie wiedziałem, kto to jest, później usłyszałem go z kwartetem Shy Maestro i się okazało, że to jest właśnie Filip Dizak. Jestem absolutnie zachwycony jego grą, jego podejściem, tonem, jaki ma na trąbce. I to była pierwsza osoba, o której pomyślałem. No i od razu pomyślałem również o głosie. Znaczy, dobór muzyków był dla mnie, nie było żadnego problemu. Precyzyjnie wiedziałem, z kim grać. Wiedziałem, że z Dawidem Fortuną się czuję bardzo dobrze, bo koncertowaliśmy tylko raz z Adamem Pirończykiem w takim improwizowanym projekcie, gdzie wspaniale się czułem z nim w sekcji. Piotr Szechowski, którego uwielbiam, po prostu jego totalną otwartość i bezkompromisowość w graniu i jego artystyczne podejście. No i głos Doroty, z którą no dosyć dużo koncertowałem przez kilka lat poprzednich, choćby z projektem Miłość. Tak to się nazywało? Boże, w tej nasza chwili. Miłość. Nasza miłość. Nasza miłość. Nasza miłość. Z Henrykiem Miśkiewiczem. Też, tak? I miałem od razu wrażenie, że głos, trąbka i nasze trio plus kwartet smyczkowy to może być coś, co odda jakiegoś ducha, który gdzieś tam w tle siedzi mi w głowie. Zatem Stańko Szafel, Sławomir Kurkiewicz i przyjaciele, tak mogę, myślę, określić grupę wspaniałych muzyków, którzy się pojawią na scenie Bielskiego Centrum Kultury imienia Marii Koterewskiej jutro, a właściwie już dzisiaj po 19. Jeszcze tylko dodam, że dobór kwartetu smyczkowego też nie był przypadkowy, bo wielokrotnie wspólnie z Tomaszem Stańko graliśmy razem z orkiestrą AUXO. I absolutnie mam pełne zaufanie i przyjemność z grania z tymi muzykami, ponieważ to są muzycy klasyczni, którzy doskonale się czują w takiej konwencji, która no jest trochę nieprzewidywalna i to jest z pewnością wyzwanie, szczególnie w tym projekcie, gdzie jest dosyć duża swoboda w tym, jak kwartet smyczkowy interpretuje, a nawet sam dobiera momenty, kiedy należy wejść. A to już jest taka muzyczna decyzja. Aż taka jest ta wolność na scenie, aż taka tak? jest ta wolność. To znaczy, to zależało mi na tym, aby to muzyka dyktowała te momenty. I jakoś tak to się składa, że bez większych ustaleń po prostu wszystko się kleiło na różne sposoby, no bo do tej pory to były dwa koncerty. Także jestem naprawdę, trudno mi przewidzieć, co się jutro wydarzy. Ten będzie zatem trzeci. Sławomir Kurkiewicz opowiadał Państwu o 30-leciu tria Marcina Wasilewskiego, także o koncercie, który przed nami, drugim koncercie 22. jazzowej jesieni imienia Tomasza Stańko w Bielsku Białej. Jutro, a właściwie dobrze, trzymajmy się tej wersji, jutro w sobotę po 19:00 Bielskie Centrum Kultury imienia Marii Koterbskiej na ten koncert. Mam nadzieję, że jeszcze są bilety jakieś. Masz jakąś wiedzę na ten temat? Czy są jeszcze? No jeszcze parę biletów myślę, że jest. Zatem, jeśli Państwo chcą wziąć udział w wydarzeniu, mogę powiedzieć jednorazowym, bo każdy koncert jest trochę inny pewnie. Wasz. W tym pomyślę. Tak, ale jest to, to ma na tyle duży potencjał, że wszyscy są dosyć chętnie wezmą udział w następnym przedsięwzięciu. Sławomir Kurkiewicz, gość specjalny audycji mało obiektywnie nadawanej prosto z Bielska Białej. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla Marcina Wasilewskiego i Michała Miśkiewicza przekaż serdeczne. Dziękuję bardzo. Dobranoc.